Χρήστο, ήρθα. Witam wszystkich w Kościele Zbawiciela po pięknym czasie tygodniowym, dziękczynnym. Mieliśmy możliwość być Bogu wdzięczni w tym tygodniu, ale mam nadzieję, że dalej jesteśmy wdzięczni za to, co robi, że jest, że błogosławi nas, że prowadzi, że jest naszym Bogiem i chcemy Mu dzisiaj również i dziękować, chwalić Jego święte imię w naszych pieśniach, w naszych modlitwach, w słowie, cokolwiek będzie czynione. Na początek Psalm 146. Psalm 146. Alleluja, chwal duszo moja Pana. Chwalić będę Pana, póki żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc.

ufać Tobie, bo Ty jesteś Bogiem nieliczerpalny, tym, który zawsze działa, zawsze prowadzi. Weź mnie ufać człowiekowi, który zawodzi, ale Ty, który żyjesz, królujesz, błogosławiony Boże Panie Jezu, oczyszczaj nas ze złych myśli, aby nasze serce naprawdę były czyste i otwarte. A to, co dzisiaj masz dla nas, abyśmy nie bali się przyjmować słowa, które mówisz, uwielbić się dla nas. Oczyść serce mnie, serce to poczni, jak czyste serce, oczyść serce mnie, ze czystego złota. Ready to do. Jezus jest mym Panem i szczerze stoczę. Tak i na wieki wam halleluja, tak i na wieki do. Panie Jezu, chwała Ci, chwała za Twoją świętą wierę. Królu, Króli, Panu, Pan, Bóga Brahmana, halleluja, Bóga Brahmana. Jezus nie uwolni z tym grzechu na zawsze. Jezus nie uwolni z tym grzechu na zawsze. Jezus nie uwolni z tym grzechu na zawsze. On daje wolność mi, halleluja, on daje wolność mi. Panie Jezu, chwała Ci, chwała za Twoją świętą krew. Królu, Króli, Panu, Pan, Bóg Abrahama, halleluja, Bóg Abrahama. Nie na rzędzie, ale jak byś używać tu. Chcę do Ciebie podobny być. Obdarzyłeś nas swoim życiem, aby to życie Twoje rosło w nas. I proszę Cię, udziel mocy z wysoka przez Ducha Świętego, abyśmy się Tobie podobali, abyś mógł nas uczyć, uczynić narzędziem w ręku Twym. Abyśmy byli tymi, których chętnie napełniasz do tego, aby wydawali owoc, do tego, aby wykonywali Twoją wolę. Ty jesteś naszym mistrzem, Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Królem, naszym Pasterzem, Bogiem, któremu powierzyliśmy całe nasze życie i wierzymy, że Ty będziesz nas prowadził. Uwielbij się, Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa w naszych sercach, które otwieramy na dzisiejsze słowo. Amen. Witam wszystkich serdecznie w Domu Pańskim. I jak zwykle mamy w zwyczaju przed wspólną modlitwą podzielić się kilkoma myślami, słowami, Słowem Bożym. Tak i ja dzisiaj pragnę to zrobić i zwrócić naszą uwagę na szczególny czas, który obchodzimy w tej chwili, a szczególnie na ten dzień czynienia, który mieliśmy. Właśnie w tym tygodniu, w czwartek, mieliśmy społeczność, mogliśmy sobie powiedzieć o wielkiej łasce Bożej, o Jego miłości, o Jego dobroci, wyrazić wdzięczność, za co dziękujemy, za co jesteśmy wdzięczni na co dzień. Nasze życie składa się z wielu problemów, z wielu wyzwań codziennych. Jak sobie to uświadamiamy, to sobie myślimy, że no wielki jest Bóg. Jego łaska jest nade mną, nad nami, niezgłębiona, niewysłowiona czasami, ale jest to radość, że możemy na ten temat powiedzieć sobie, mówić o tym, wspominać to. Dzień czynienia. Wyrażamy wdzięczność Bogu za Jego pełnię błogosławień. Życie codzienne stawia przed nami wiele problemów, wiele wyzwań, jak praca, obowiązki. Myślimy o tym, przeżywamy to każdy na swój sposób. Wstajemy rano, idziemy do pracy, w obowiązkach przychodzi wieczór, już jesteśmy zmęczeni, wracamy do domu. Posiłek, krótka modlitwa, dziękczynna lub prosząca. I tak mija dzień po dniu, lata za latami. Myślę, że każdy z nas tego doświadcza w swoim własnym życiu. I myślę, że w tym kraju jest coś takiego po raz pierwszy tutaj właśnie spotkałem się z Dniem Dziękczynienia. Dzień, w którym mogę powiedzieć, chociaż mówię to na co dzień, mówimy to przy każdej jakiejś okazji modlitwy, ale to jest dzień szczególny, dzień, kiedy cała nasza myśl, uwaga skupiona jest właśnie na tym słowie dziękuję. Dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję za Twoją łaskę, za Twoją dobroć. Uczucie wdzięczności. Zbliżają się święta Narodzenia Pańskiego. I to jest skomercjalizowane. Dzień Dziękczynienia jest jakby w cieniu, chociaż przychodzi Czarny Piątek, znowu biznes, wszystko się obraca, a ten Dzień Dziękczynienia tak jakoś nie dla wszystkich, ale dla nas, którzy wiemy, komu zawdzięczamy wszystkie nasze rzeczy i materialne, i duchowe. Wiemy, komu się należy chwała, komu się należy cześć. I Dawid napisał psalm 103. Ten psalm już był cytowany właśnie w czwartek, jego pierwsze wiersze. Ale pozwolę sobie dzisiaj przeczytać go w całości. Dawid, kiedy pisał ten psalm, to był człowiek, który nie miał łatwego życia. Od samego powołania, od namaszczenia, od, jakby to powiedzieć, wejścia w służby. Naszym potocznym językiem możemy powiedzieć, ciągle miał pod górkę, tak? No, nie tylko pod górkę. Ocierał się o śmierć. Goniono go. Ukrywał się w jaskiniach. Nie było mu łatwo. Ty został królem. Ciągle wojny, ciągle potyczki, problemy w pałacu, na tronie królewskim, problemy w rodzinie, z której wychodził różnie, ale w pewnym momencie napisał psalm 103. On nie miał powodów do napisania tego psalmu. Ja tak myślę, nie znam okoliczności, ale gdybym miał takie rzeczy jak on, co bym mógł powiedzieć, ale on w pewnym momencie napisał ten psalm. Nie znam historii, nie jestem teologiem, nie jestem znawcą, ale napisał: wielbi moja dusza Pana. Błogosławi moja dusza Pana. I mimo tego, że nie miał łatwego życia, mimo że ciągle staczał z tym życiem walkę, siłował się, nie mając wielkich powodów do napisania tego psalmu. Ale Nowy Testament, pozwólcie, że myśl pójdzie w troszkę innym w kierunku. Nowy Testament używa takiego zdania: wierny jest ten i... O nie, przepraszam. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Pamiętacie to zdanie? Pamiętacie tą sentencję? Większy jest ten. Ja myślę, że Dawid rozumiał, że ten, który jest większy, który jest w nim, jest większy od tego, który jest na świecie. I to przewija się przez ten psalm. On jest większy. Jestem mu wdzięczny. Chcę być wdzięczny. Chcę wyrazić swoją wdzięczność przed jego obliczem. Zwróćmy uwagę na psalm 103 i przeczytajmy go razem. Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, jak tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań zabije, już go nie ma i już nie ujrzy go miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu aniołowie Jego, potężni siłą wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław, duszo moja Panu. Zakończenie, tak jak początek, taki sam. I takie osobiste, wewnętrzne. Chcę Ci, Ojcze, błogosławić, bo Ty mi więcej błogosławisz. Bo Ty mi dajesz więcej niż zasługuję. Nie patrzysz na moje występki, nie patrzysz na moje przewinienia. Ty zaopatrujesz mnie na co dzień w to, co jest dla mnie najbardziej potrzebne. Tutaj nie ma w tym psalmie ani słowa gniewu. W niektórych psalmach mówią, Dawid pisze, że gniewa się na bezbożników. Nie ma żadnej prośby. Dziękuję Ci. I niech dzisiejszy dzień dla mnie i dla Was będzie dniem, kiedy wejrzymy w siebie i powiemy krótkie dziękuję. Powstańmy, proszę. Jeżeli ktoś ma jakieś prośby, proszę, aby podniósł rękę i w krótkich modlitwach przynieśmy mu nasze życie, nasze sprawy, naszą wdzięczność za to, co dla nas uczynił, co dla nas czyni, aby jego imię w tym wszystkim było na najwyższym miejscu. Proszę, modlę się. Panie mój Boże, kochany, ja dziękuję Tobie gorąco za ten piękny poranek. Ja dziękuję Tobie gorąco, że ja od nowego roku, aż do obecnej chwili, Twoja łaska, Twoje miłosierdzie były nad nami. Panie, ja dziękuję Tobie gorąco, że mamy Kościół otwarty. Wiele kościołów jest zamkniętych z powodu tego koronawirus, a nam jeszcze dałeś możliwość zgromadzenia, że możemy jeszcze Ciebie wielbić i chwalić. Dziękować Tobie za wszystko, co nam dajesz każdego dnia. Ja dziękuję Tobie za zbawienie, dziękuję Tobie za Twoją przenajświętszą krew przelaną na Ciebie krzyża. Dziękuję Tobie, Ojcze nieba i ziemi, że nie żałowałeś swojego jednorodzonego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, posłać na tą ziemię ciemną i pustą, gdzie przez 400 lat nie przemawiałeś do ludu, bo tak daleko odszedł od Ciebie. Chociaż go tak błogosławiłeś, tak jak w czwartek, gdyśmy wspominali, 40 lat go karmiłeś, odziewałeś, a oni jednak odeszli od siebie. Panie, woleli Ty wielbić bałwanem, woleli wielbić to, co Panie jest przekleństwem Ciebie. Panie, ja proszę Cię gorąco, żebyśmy dalej jako cały Kościół, jako całe zgromadzenie służyli Tobie z całego serca. Bo nie wiemy, co nam jutro przyniesie. Panie, że tylko jeden wirus przyszedł i jak szybko kościoły zostały zamknięte. To, co białe chce, żeby lud Twój, którego wybrałeś, którego odkupiłeś swoją krwią, nie wielkim i nie chwalił imienia tego świętego. ale żeby każdy sobie podobny w domach został. Panie, ja dziękuję Tobie, że dałeś nam życia i zdrowia, że mogliśmy tutaj przyjść, pochłonić się Tobie, oddać Tobie chłop za wielki dar zbawienia, za żywot wieczny. Panie, bo Ty wkrótce przyjdziesz, już nie przyjdziesz jako malutkie baby, nie przyjdziesz jako jeden Chrystus wiszący na krzyżu, przelewający świętą krew, ale przyjdziesz jako sędzia i będziesz sądził cały świat. Panie, kochamy tych, którzy Ciebie nie umiłowali, ale którzy odstąpili od Ciebie, którzy nieraz nawet nie znali Ciebie, ale teraz daleko są od Ciebie. Panie, błogosław chorych i słabych, którzy są między naszą społeczności. Panie, błogosław tych, co w drodze, żebyś każdego miał w opiece. Panie, prosimy Cię o to gorąco, z całego serca. Błogosław jeszcze brata, który będzie usługiwał słowem, żebyś błogosławił też i błogosławił Dawida, jak będzie wylatywał do domu, z powrotem do domu. Żebyś był z nim, Panie, prosimy Cię o to gorąco i za wszystko to dziękuję. Jako jedynemu Bogu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Amen. Dziękuję Ci, drogi Boże, za ten wspaniały świat dzisiejszy i za to, że mogę być na tym miejscu, gdzie jestem w pałacu Twoim. Dziękuję za te słowa, które mówię Ci, Panie, że miłosierny i łaskawy jest Pan cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się i ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Dzięki Ci, Panie Wierzchowny. My czasami jako człowiek ludzi możemy się gniewać i tak bywa czasami. Nie możemy wybaczyć, a Ty jednak wybaczyłeś moje grzechy, moje przewinienia, moje upadki. Nie te, co było w życiu moje, Ty wszystko wybaczyłeś. Na mnie przyszło, bo zapłaciłeś wielką cenę za mnie, że dzisiaj mogę do Ciebie wołać i Panie dziękować, jak także udzielić Ci sławę, a jednocześnie jej prosić. Ty słyszysz naszą modlitwę, to jest dla Ciebie przyrodnicze Twoje. Ja dziękuję za naszą społeczność i za Twoje obecność w dniu dzisiejszym. Dziękuję, że Duch Święty pobudza serca nasze, abyśmy dziękowali Tobie, abyśmy uwielbiali Ciebie, abyśmy oddawali Tobie cześć i chwałę. Ja dziękuję Ci i za tego męża Dawida, który był i jest przykładem dla nas. Jak powinniśmy być wdzięczni za to, że nie tylko odpuściły grzechy nasze, ale też i leczysz nas. Do drugi Jezu, ja nie mam słów, abym mógł się wysłowić, powiedział w taki sposób, jak to mi się należy, Panie, odmówiła. Wybacz, Panie, mnie. Proszę Cię, Gorąco. Błogosław i dalszy Cię, Gorąco. Przemawiaj dla nas przez Słowo Twoje Święte, które mają zwiadę, które mnie posługiwa. Aby to Słowo, Panie, dotykało się też takiego serca. Szczególnie proszę za tymi, którzy może są po raz pierwszy, usłyszeli o Twojej rzeki miłości, które Ty masz w Dolegrzeźnikach, że chcesz, Panie, aby przyszedł do poznania prawdy, aby Panie poszedł za Tobą i służył Tobie, tego Ty pragniesz każdej osoby, Panie, żyjący na tej ziemi. Jestem Tobie, który będzie część i chwała, jako wszechmogącemu Bogu Ojcu, Synowi Duchowi Świętemu, teraz i na wieki wieczne. Amen. Tak też powiedział, że pragnie uwielbiać imię Twoje w świątyni mojej. Tak, Panie Jezu, tutaj dziękuję Ci za przychylność do moich bliskich. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś obrazą prawdy swojego słowa. Że jesteś tym, który stoi, aby Kościół niósł prawdę Twojego Syna, Odnowiciela, ten, który ma możliwość dotknąć w sercu ludzkim i odnowić ich myślenie uwolnić do uwielbienia Twojego świętego imienia. Także Panie, z tym błogosławieństwem i wdzięcznością za to, że przychylność Twoja jest tak obfita, Panie, w moim życiu, w moich okolicznościach. I Panie, ochroną bądź dla nas wszystkich, jak stoimy i jak trwamy w Twoim słowie. Błogosławić. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, że Amen. Amen. Listen, podziękować za Twoją łaskę, którą mi oddałaś, by móc stać się Twoim synem, dzięki, że jesteś moim ojcem. Też chcę Ci podziękować za łaskę, którą dałeś pewnemu mężczyźnie w Polsce, Dominikowi, który w pół dnia znaleziony nieprzytomny w mieszkaniu został odrzucony i żyje. I dałeś mu jeszcze szansę. Człowiek, który jest może zgubiony, a może to jest przykład Boże, ale dałeś mu szansę jeszcze. Daj, aby mógł usłyszeć Twoje słowo i się nawrócić i stać się życiem dzieckiem. Dziękuję Ci za jego cenne życie. Amen. Wielbi dusza moja Pana, raduje się mój duch. To bowiem król, zbawca, kupicielu, dziękujemy, że przychodzimy do domu w modlitwę, żeby wznieść nasze głosy. Wspólnie uwielbiamy Pana Jezusa Chrystusa, który włada sprawiedliwie i rządzi sprawiedliwie. Dziękujemy Ci, Panie, że to Twoja łaska nas tu zgromadziła. Dziękujemy Ci, Panie, za życie Dawida. Dziękujemy Ci za Rada Nowaka, Panie, za jego cały dom, dzieci, wnuki, błogosław temu domowi. Panie, dziękujemy Ci, że Ty każdego z nas tutaj ustawiłeś. Ty nasz, każdego z nas szykujesz, Panie, na swój duchowy dom, Panie, tak jak Dawid. Król Dawid przygotował kraj, Panie, dla swojego syna Salomona, żeby budować dom dla Ciebie, Panie. Ze złota pięknego, z chwały Twojej, które było świadectwem dla całego świata, Panie. Ty wyciosujesz każdego z nas na swój obraz. To prawdy obraz Jezu Chrystusa. Ty wyciosujesz każdym z nas, abyśmy byli żywymi kamieniami w Twoim domu. I pragnę dzisiaj Ci podziękować, Panie, za każdego brata i siostry, które służą w tym oto zbożu. Dziękuję Ci, Panie, za każde dziecko, za każdą relację, za każde małżeństwo. Panie, niech Święty Duch przynosi chwałę Jezusowi, Chrystusowi, Ojcu w niebie. Za każdy gest miłości, poświęcenia i wyrażenie, kim jesteś, Panie, w tych małych uczynkach ze względu na Twoje imię. Święć się Twoje imię dzisiaj, Panie, w moim sercu, w mojej rodzinie. Dziękuję Ci za cud, który uczyniłeś w mojej rodzinie. Dziękuję Ci, Panie, za dzieci moje. Dziękuję Ci, Panie, za życie, za chleb na stole, Panie. Chwała Ci, Baranku Boży. Błogosław każdego brata i siostrę na Zoom, tam gdzie się znajdują. Błogosław ich niemożności, Panie. Ich brak obecności wśród nas, Panie. Dziękujemy Ci, że są z nami wirtualnie. Niech Twoja łaska i dotyka tam, gdzie się teraz znajdują, odpoczywali. Twoją miłość, Twoją moc Twojego słowa, Panie. Moc Twojego Świętego Ducha i nasze błogosławieństwo. Łączenia się z nimi razem do uwielbienia, Panie. Twojego Świętego imienia. Amen. Drogi Ojcze, w pokorze chcemy stać przed Tobą, ale również wyrażając wdzięczność za możliwość powiedzenia dziękuję, za możliwość wyrażenia tego, czym nas obdarzałeś, czym nas obdarzasz i czym nas będziesz obdarzał. Dziękujemy w szczególny sposób za Syna Twojego, naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, za Jego męczeńską śmierć, dla naszego zbawienia, dla naszego bycia z Tobą, dla wieczności, do oglądania Twojej chwały. Dziękujemy za każdego brata, za każdą modlitwę, za każdą siostrę, za każdą modlitwę, wzniesienie swojego ducha, słowa, myśli, ku Tobie. Chcemy wyrazić wdzięczność, szczególnie w tym dniu, w tych okolicznościach, w tym okresie, kiedy te słowa cisną się na usta, na myśl, aby Ci być wdzięczny. I za Dawidem mówić: błogosław moja dusza Panu, z wdzięczności. Tobie niech będzie chwała. Proszę również o każdą osobę, która podniosła rękę, wesprzyj, czy ciało, czy ducha, aby wszystko, co robimy, przynosiło Tobie chwałę jako jedynemu Bogu, właśnie przez imię i zasługi Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę usiąść. Jeszcze raz witam wszystkich, którzy doszliście w Kościele Zbawiciela. Cieszymy się z tego czasu, który mamy. Bóg jest dobry, jesteśmy Mu wdzięczni. Dziękujemy za wszystko, co czyni w naszym życiu. Witamy Was wszystkich, tych, którzy pierwszy czy kolejny raz, jak jesteśmy przed Bożym Tronem, tu na tym miejscu. Informacje, ogłoszenia. W środę mamy studium biblijne przed nami, w piątek modlitwa o godzinie 7 wieczorem, środa o 7 również wieczorem, w niedzielę o 10 rano nabożeństwo mamy połączone z Wieczerzą Pańską. Już pierwsza niedziela grudnia, czas leci, a więc będziemy mieli również wspomnienie śmierci Pańskiej. Witamy również i wszystkich, którzy są na Zoomie. Cieszymy się, że możemy i tak wirtualnie być w kontakcie i połączeni w duchu, gdyż Bóg jest duchem. Niech Bóg Was tam błogosławi. Czy pozdrowienia może jakieś skądś są? Nie ma. Pozdrawiajcie od Kościoła Zbawiciela. Dzisiaj brat Dawid Gaszkę jest ostatni raz z nami w tym momencie. To nie, że w ogóle ostatni raz, ale wraca do domu, tam gdzie służy, w kościele, w pracy. Dawidzie, dziękujemy Ci za Twój pobyt tutaj, za Twoją usługę. Wzbogaciłeś nas słowem od Boga i Bóg Cię używa. I niech Cię dalej używa i prowadzi. Zaśpiewamy pieśń przed usługą Bożego Słowa, pieśń 318, o cudny dzień, o cudny czas. 318 i zbierzemy kolektę. Poprosiłem braci o zebranie kolekty na potrzeby pracy Kościoła. 318. Thank you. Chwalmy Cię, śpiewajmy głos, gdy Jezus jest w pośrodku nas. I czyny krok w postaci Twojej, jak zechciało w miłości swej. Słuchaj Cię, przepraszam, od czegoś trzeba zacząć kazanie. Przepraszam, ale gadłem, to siadam. Jesteśmy w czasie, troszkę może ciszej, bo jakiś tu pogłos. Wprawdzie jesteśmy w czasie dziękczynienia. A bracie, można niżej, bo bardzo głośno tutaj jest, jakoś tam można ciszyć, bo bardzo dużo echo. W czasie dziękczynienia, gdzie skupiamy się na słowem dziękuję, ale może niepotrzebnie prowokowałem. Teraz jest, jeszcze jest jakiś pogłos bardzo mocny. Okej. Mam taką tendencję, że pulpit mnie przywiązuje, a więc trochę będę musiał stać w miejscu. Jeżeli taka technologia jest, to tak będzie. A chciałbym dzisiaj coś powiedzieć może w innym temacie. A o czymś, co ma wartość, dużą wartość w życiu człowieka. I oczywiście dużą wartością jest słowo dziękuję. Dużą wartością jest to, kiedy potrafimy tego używać. Kiedy używamy pewnych słów, one są wartością w naszym życiu. Słowo dziękuję, przepraszam. Niektórym ciężej to przychodzi, innym lżej. Ale chciałbym powiedzieć coś o pewnej wartościowej rzeczy, która jest w ogóle na świecie, o pewnym kruszcu, o pewnym metalu. A siostra Ania Bana wczoraj, kiedy z nią rozmawiałem o dzisiejszym nabożeństwie, zapytała mnie, mówi, jedzie na próbę i pyta mnie, czy mogę jej powiedzieć o temat kazania. A ja mówię, no słuchaj, no nie bardzo, nie powiem ci, żeby to nie była prowokacja do tego, żeby układamy pieśni do tego. Niech będzie, niech Duch Święty kieruje i to był taki mój żart, pół żart. Ale nie powiedziałem jej, jaki temat kazania. I wiecie, kiedy zaczęliśmy śpiewać pieśni, była tam słowa tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Śpiewaliśmy, chcę jak złoto lśnić i jak srebro błyszczeć. Chcemy być takimi ludźmi, aby było to widoczne na zewnątrz. Całe nasze życie chrześcijańskie jest formą postawy, jak wyglądamy i w jakiej formie błyszczymy na zewnątrz. I chciałbym coś powiedzieć o srebrze. I słownik, znalazłem w słowniku, czy w Wikipediach, gdziekolwiek, jest powiedziane srebro, jest srebrzysto-białym metalem o największej przewodności elektrycznej i termicznej. To będzie bardzo ważne w naszym też myśleniu i mówieniu. Srebro w przyrodzie występuje w stanie wolnym. Jest ono wolne. Ma bardzo ciekawą cechę, że przewodzi wszystko. Jest najlepszym z przewodników. I można by mówić wiele o jego wartościach i zastosowaniu, ale o tym mógłby wiedzieć, powiedzieć nam coś więcej Paweł Blicharski. On trochę siedzi w tych klimatach, wiem, ale nie o tym chciałem o takich wartościach mówić. Srebro zawsze miało jakąś szczególną wartość. I w Biblii co najmniej 300 razy jest wspomniane srebro. Jest 300 wersetów, czy nawet ponad, gdzie jest napisane o srebrze. W dawnych czasach srebro miało swoją wartość. Były naczynia ze srebra, były świeczniki ze srebra. Srebro miało wartość handlową. Jezus został sprzedany za ile? Tam 30, słyszałem 40, 70 zebrały. Za srebrniki został sprzedany. Ile by niech było? Za coś, co było warte. Za srebrniki, za srebro został sprzedany. Piotr i Jan, kiedy wchodzili do kościoła, do świątyni, leżał tam, siedział chromy, oczekiwał czegoś, a Piotr powiada: srebra i złota nie mam. Ale dał mu to, co było bardziej wartościowsze niż srebra. Chciałem mówić o srebrze z pewnego pochodzenia, powiedzenia, z pewnego powiedzenia, które utarło się w powiedzeniu. I część tego powiedzenia jest taka, powiem jedną część, a drugą się domyślicie. Milczenie jest złotem, a srebrem? Głośniej, głośniej. Mowa tam, tak. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Gdzieś ma to powiązanie z tą wartością, czym jest srebro. Jeżeli jest przewodnikiem najlepszym, jednym z lepszych przewodników, to znaczy, że coś przeprowadza, coś czyni. Mowa ma wielkie znaczenie, tak jak i srebro. Mową można wiele zrobić. Tak jak srebro ma wielką siłę i możliwości, tak i mowa ma wielką siłę i możliwości. Za chwilę zobaczymy, jak mowa ma moc, jaką siłę w naszym życiu. Ewangelia Łukasza, otwórzmy sobie pewne wydarzenie. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Trzydziesty trzeci werset przeczytajmy. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. 39. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie. Na nas to prawda sprawiedliwie, gdy słuszną podnosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł Jezus, i rzekł Jezu: wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Jak ważną rzeczą jest to, co mówimy. Jak ważną jest rzeczą mówione słowo, wypowiadane słowo. Ale również i ważną rzeczą jest postawa słuchającego tego słowa. To w dwie strony działa. Ważną rzeczą jest to, co jest mówione i jaki ma cel. Jeden z tych ludzi, który został ukrzyżowany, mówił, miał swój cel. I drugi również mówił i miał swój cel. Mowa nasza pochodzi z naszego wnętrza i to, co wypełnia nasze serce. Później to przechodzi na nasze usta. Jeśli mamy czyste serce, wychodzi pozytywna mowa. Jeśli mamy czyste serce, mowa nasza może ratować, może być błogosławieństwem. Ale jeśli mamy negatywne nasze wnętrze, to to będzie wychodzić również na zewnątrz, przez nasze usta. Jeśli będziemy mieli negatywne nastawienie do czegoś, do kogoś, to będzie to i w naszej mowie wypuszczane na zewnątrz, często w powiększonych obrazach. I to ma wpływ na nasze życie, ale nie tylko, ale i na życie innych. Jak mocny wpływ miało to, co było powiedziane przez tych dwóch ludzi obok Jezusa powieszonych. Ma to mocny wpływ na nas i na innych. I później jest to dalej dziedziczone przez innych, mające moc niszczenia albo budowania. Życia i śmierci. Słowa budują rzeczywistość wokół nas. Tak jaka będzie nasza mowa, taka może być rzeczywistość wokół nas, albo możemy ją zmieniać. Odnoszę się ciągle do tych dwóch ludzi. Kojarzymy, jeden i drugi się wypowiedział. Jakie były zmiany, jaka była wpływ na rzeczywistość jednego i drugiego. Ileż to razy niewłaściwa mowa zbudowała niewłaściwą rzeczywistość, którą bardzo trudno jest później odmienić. Jeden łot urągał Jezusowi, bo miał swój cel do osiągnięcia. I wypowiedział to, co było w jego sercu. Wręcz kusił Jezusa swoją mową. Ale postawa drugiego zmieniła jego rzeczywistość, chociaż był w trudnej sytuacji, ale postawa drugiego słuchającego, co tamten pierwszy wygaduje, zmieniła jego rzeczywistość. Czy zauważyliśmy to? Drugi zgromił go, opowiada, co ty opowiadasz? Co ty mówisz? Nie godzi się mówić tego. Słyszał mowę złą, pochodzącą z jego serca. Oni się dobrze znali. Jest powiedziane tam, że go zganił, napomniał go, dlatego że źle mówił. Było to serce podstępne. On kusił Jezusa, aby móc wyjść jeszcze i dalej osiągać swój cel. Słyszał mowę pochodzącą z serca złego. Kiedy Jezus jest w naszym sercu, kiedy Jezus zamieszka w naszym sercu, kiedy wypełni nasze wnętrze, słowa nasze są całkiem wtedy inne. Coś wydarzyło się w sercu jednego z tych łotrów w ostatniej chwili. Ja mówię, będziemy zaskoczeni, no czy my już nie, bo czytamy, ale wielu z tamtych czasów będą zaskoczeni, kiedy znajdą się w niebie. i zobaczą jednego z tych łotrów. Ale co się zmieniło, kiedy on zobaczył w Jezusie Chrystusie, w Jezusie Pana i Zbawiciela, niewinnego człowieka, który umiera na krzyżu? Było to jego nawrócenie. Zobaczmy, kiedy stało się coś w jego wnętrzu, przemieniło się jego wnętrze, jego słowa były już inne. Kiedy Jezus jest w naszym sercu i w naszym życiu, to słowa nasze dają życie. Kiedy Jezus jest w naszym życiu, w naszym sercu, to słowa wypływające dają nadzieję, dają przebaczenie, są błogosławieństwem, a nie przekleństwem. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale, 63 wiersz. 6 rozdział, 63 wiersz. Chcecie, możecie go znaleźć, ja tylko zacytuję, tam jedna jest myśl. Jezus powiedział: słowa, które powiedziałem do was, słowa wypowiedziane, są duchem i życiem. Słowa, które wypowiadamy w mocy Jezusa Chrystusa, mają dawać życie i błogosławieństwo przez Ducha. Słowa, które mówimy pod natchnieniem Ducha Świętego, dają pokój i nadzieję. Jezus, kiedy chodził po ziemi i wypowiadał słowa, na podstawie jego słów działy się tylko dobre rzeczy. Zaryzykuję. Zapytam, mamy jakiś przykład złych rzeczy? Nie było ryzyka. Proszę? No tak, ale Jezus mówił prawdę. Mówił tylko dobre rzeczy, że reakcja później jest ludzi taka, a nie inna, no to wiadomo. Nie wszystko się podobało. Jezus nie tylko usta używał, ale i ręce używał. Pamiętamy, przyszedł, powywalał stoły, szumu narobił. Nie wszystkim się to podobało. Jezus, gdy mówił, w tym było życie, w tym był duch, tak jak powiada o sobie, kiedy ja mówię słowa, w tym jest życie. Co jest w naszej mowie? Życie czy śmierć? Co jest w naszej mowie? Duch czy nasz duch? Duch Święty czy nasz tylko duch? Kiedy wypowiadamy słowa? Czy naśladujemy Jezusa w mowie i w słowach? Czy Jezus jest moim wzorem? Jezus, gdy mówił, przynosił ulgę. Jezus, gdy mówił, przynosił zwycięstwo. Jezus, gdy mówił, przynosił błogosławieństwo. Jezus, gdy mówił, przynosił pokój, bo w jego słowach był duch i życie. Przypowieści Salomona. Przejdźmy do Przypowieści Salomona, 18 rozdział. Salomon mówi nam tutaj o tym, czym nasyca się człowiek. 18 rozdział, 20 wiersz i 21, to jest strona 720. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owoców. Chcielibyśmy mieć tylko dobre owoce? To i muszą być pewne rzeczy wypowiadane. Salomon powiada, jak bardzo ważną rzeczą, jaka moc jest w naszych ustach, to co mówimy, że może nam dać to życie, ale może dać śmierć. To jest Boże Słowo. Czy to tylko jest przypowieść, czy Boże Słowo natchnione? W innym miejscu jest napisane, że to, co siejesz, to i będziemy zbierać. To, co czynimy, jest to owoc, jakiś, że wielki wpływ mamy na nasze, na naszą rzeczywistość. I w mowie są takie dwie płaszczyzny. Dwa takie systemy. Pesymistyczny mówi, ciągle narzeka, nic się nie uda, z tego nic nie będzie. Budujące bardzo, prawda, jak rozmawiamy. Nie warto, nie opłaca się. Wielu ludzi dzisiaj mówi, nie opłaca się pracować. Będzie gorzej niż było. Dzisiaj mamy takie czasy. Słuchajcie, będzie gorzej niż było. I z takim nastawieniem możemy pójść do domu. Bo będzie gorzej niż było. Ludzie sieją takie nastawienie. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. I siejąc takie słowa, można spodziewać się czego? Frustracji, złości, nienawiści. W takiej mowie w głowie naszej buzują się pewne negatywne zachowania, które wychodzą naszymi ustami i mówione, i to buduje czasami naszą rzeczywistość. Wychodzi zniechęcenie, wrogość. Jeden do drugiego, do władzy, do wszystkiego. Można mówić ciągle, że źle, negatywnie. Ale mamy płaszczyznę tą optymistyczną. Możemy powiedzieć, Bóg jest z nami. To jest podstawa. I dobrze, dziękujemy, gdzie jesteśmy w czasie wdzięczności dla Boga. Można powiedzieć, będzie dobrze, już jest lepiej. Może być lepiej. Jestem w rękach Bożych. I znamy te hasła, nie? Czasami to są hasła. Uda się, nie będzie źle, bo nie jestem sam. I łatwo jest mówić o tym kościele, prawda, kiedy jesteśmy razem, ale idziemy do domu. Przychodzi poniedziałek, wtorek, środa. I przychodzi rzeczywistość nasza. Wtedy mamy powiedzieć, że Bóg jest ze mną. Bez różnicy na okoliczności. Że dam radę. W Jezusie jest moje życie. W słowach wypowiadanych jest nasze życie i nasza nadzieja. Dlatego jest dobrze, kiedy modlimy się głośno. Jest dobrze, kiedy uczymy dzieci modlić się głośno, nie w ciszy. Dlatego, że mówione słowo buduje coś w nas i buduje naszą rzeczywistość. W Nim i z Nim jest życie. Słowa mają moc. Jest w nich życie albo śmierć. W słowach jest zwycięstwo albo porażka. To słowo leci w rozmowach. To słowa budują. To słowo leci przez połączenia telefoniczne, internetowe. Jak często słowa uruchamiają duchowe życie. Ktoś pięknie powiedział, słowami powołujemy do istnienia tego, czego nie ma. Wiesz, jaka w tym jest wielka prawda? Słowami można powołać w drugiej osobie tego, czego nie ma. Jeżeli ktoś ma niepokój, to przez rozmowy, przez modlitwy można powołać to, że ten ktoś powiada, ty wiesz, mieliśmy coś takiego, lepiej się już czuję. Porozmawia już mi lżej jest. Słowa są czymś, co powodują albo powołują tego, czego nie ma. Ale to też i działa w drugą stronę. Czasami możemy rozmawiać z kimś i słowami powiedzieć też, zbudować to, czego nie ma i zbudować w kimś niepokój, złość, antypatię, mówiąc o takim nastawieniu, jak mówiliśmy, jest źle, nie warto. No to nie warto. Jak wiele słowa mogą uczynić. Słowa tak działają. Dlatego, że Bóg stworzył świat czym? Słowem. Powiedział i stało się. Zobaczmy, jak mocny element w naszym życiu jest, mocnym elementem w naszym życiu jest słowo. Słowo powiedziane do brata, do siostry, do żony, do syna, do córki. Dlatego muszę uważać, co mówię. Muszę uważać, co słucham, aby inne słowa nie zmieniły mojej rzeczywistości. Bo jest takie niebezpieczeństwo. Muszę reagować na to, co złe, ganić, tak jak to zrobił jeden z łotrów. Gdyby ten drugi łot, tam jest nazwa tylko pierwszy i drugi, nie ma imiona, nie wiadomo, który był po prawicy, który po lewicy, ale gdyby jeden, drugi z tych łotrów, zauważmy mały element, gdyby nie zareagował właściwie na niewłaściwą mowę drugiej osoby, to wiecie, co z nim by się stało? Wylądowałby w tym samym miejscu, co ten pierwszy. Czyż nie tak? Czyż nie tak? Ale ten drugi nie mógł tego słuchać. Widząc Jezusa Chrystusa, przeżył z Nim gdzieś wewnętrzne spotkanie i przemianę i to się stało jego pewnością. Że odważył się powiedzieć, Panie, wspomnij na mnie, ganiąc tamtego, czy ty Boga się nie boisz tak mówić? Kochani, czasami trzeba byłoby powiedzieć w drugą stronę, czy ty Boga się nie boisz tak mówić? Bóg słyszy, wszystko wie. Jezus znał myśli jednego i drugiego. Bóg wszystko i Jezus zna twoje i moje myśli i moje intencje, które mówiąc wie, jakie mam intencje. I dlatego to mogło być jego pewnością, kiedy zwrócił się, przemienił i zmienił, przywołał przemianę, zrobił w swojej rzeczywistości. Ze śmierci do życia. Tak działa Boże Słowo. Tak działa Duch Święty, kiedy jest w nas. Z śmierci do życia. Wiecie, myślę, że on się nie spodziewał wcale tego, co usłyszy. On wiedział, na co zasłużył. To było jego wyznanie grzechów. To było jego wyznanie przed Jezusem, które zmieniło jego rzeczywistość, jego postawa. Swą postawą uratował swoje życie. Dobrze jest oceniać tych dwóch łotrów i pochwalać, czy ganić jednego czy drugiego. A to jest chwalić postawę tego, który tak uczynił, ratując się. Ale czasem w naszym życiu trudno jest zareagować nam na to, co słuchamy. Ale jak ważną rzeczą jest to, co słuchamy, i nasza postawa i reakcja. Kochani, jest to bardzo poważne. Nasza postawa może zmienić naszą rzeczywistość, kiedy reagujemy właściwie. Jeden z tych ludzi zganił tego jednego, mówiąc: źle mówisz, kłamiesz. To nie jest tak. Czasami cierpimy przez unikając, nie używając właśnie języka, które może dać życie, a nie śmierć. Czasem trzeba byłoby się odezwać: czy ty Boga się nie boisz? Ja myślę, że Jezus był dumny z postawy tego łotra. Dziś będziesz ze mną w raju. Musimy mocno stać w wierze, aby negatywne słowa, które do nas dochodzą, które są niebezpieczeństwem dla naszej rzeczywistości, abyśmy po prostu nie dali się. Bo jest takie niebezpieczeństwo, że mowa drugiej strony może zawalić najlepszego. Najlepszego, aby nie mówić tylko pustymi słowami, co by było gdyby. W pierwszej księdze królewskiej. Także sobie otworzyć. Nie będziemy tam czytać dużo, ale w pierwszej księdze królewskiej jest bardzo ciekawa historia. Jest historia o pewnym mężu, Bożym mężu, który działał bardzo mocno. Ale pierwsza księga królewska, 18. 19 rozdział. Nie będziemy czytać tych dwóch rozdziałów. Znamy tą historię, a jak nie, to poczytajmy sobie ją w domu. Eliasz przed konflikt i udowodnienie tam, kto jest Bogiem prawdziwym, żywym, pamiętamy. Wybrany, pomazany. I zderzył się ze słowem wypowiedziane. Na 18 rozdział opisuje nam, jak mocnym był tam człowiekiem i jest jak mocnym człowiekiem, gdzie składał ofiary. 26 werset 18 rozdziału. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, gdyż chodziło o spalenie, sprowadzenie ognia z nieba, żeby udowodnić, kto jest prawdziwym Bogiem. Lecz nie było żadnej odpowiedzi, gdyż to robili właśnie prorocy Baala. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi. Niech się więc obudzi. Wołali oni więc głośno, słuchali tą drwinę i robili to, czynili. Wiemy o tym, że nic się nie stało. Eliasz żartował sobie z nich. A 36 werset już mówi o tym, co on zrobił. I znamy dokładnie, nie będziemy wszystkiego czytać, ale 36 mówi tak: a gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serce. Wtedy spadł ogień Pana i strawił całą ofiarę i drwa, i kamienie, i ziemię, i wodę, która była w rowie wysuszył. Cóż za postawa, cóż za mocny człowiek stojący mocno przed Bogiem. Jego słowa, modlitwy były tak mocne, że kiedy modlił się, ogień stąpił i strawił nawet wodę. Nie tylko ofiarę. Ale tam był konflikt pomiędzy tymi władzą i pojawia się ktoś taki, następny rozdział nam mówi, pojawia się taki ktoś jak pani Izabela. Kobieta. Tu żadna aluzja, nie poniżam kobiet, nie. I bardzo się zdenerwowała, delikatnie mówiąc. Była bardzo zła. I wiecie co? Powiedziała jedno zdanie. Tam jest tylko jedno zdanie. Kochani, wypowiedziane jedno zdanie za dużo może zmienić totalnie drugą stronę. Może tak bardzo mocno wpłynąć, że trudno później to wyprostować. Drugi wiersz 19 rozdziału. To jest to jedno zdanie. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z Twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich, gdyż Eliasz pozabijał wszystkich tych proroków Baala. I Eliasz, kiedy to usłyszał, powiedział: co? Ty przeciwko mnie? Mój Bóg! Mój Bóg jest większy! Czy tak? Następny wiersz po tym jednym zdaniu. Postawa Eliasza. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca. I co? I życzył sobie śmierci. Eliasz nie powiedział: nie, ja jestem teraz mocny. Eliasz chwilę czasu, zobaczcie, zapomniał o tym, co się wydarzyło. Mowa Izabel, mowa słowa wypowiedziane doprowadziły Eliasza do takiej depresji, że myślał o śmierci. Że miał już dosyć. Dosyć życia. Nie warto to wszystko. Przecież chwilę przedtem wytłuk ilu? 450? 800? Może i tak. Proroków Baala. A jedno zdanie wypowiedziane doprowadziło go do takiego stanu, że życzył sobie śmierci. Miał dość. Strach zrobił swoje. Jaka siła jest w słowach i w mowie człowieka. Nawet wtedy, gdy anioł przyszedł, on tam dalej jest opis, przyszedł z nieba, aby go posilić. Budzi go. Ej, wstawaj. Nakarmił go, napił się. Eliasz pojadł i co zrobił? I z powrotem się położył spać. Nie chciał żyć. Nawet anioł z nieba stąpił. Zobaczmy, jaka moc, jaka siła jest w złem, kiedy złe zdanie wypowiedziane zostało. Miał mu dość. Depresja, mąż Boży. Siła i moc słów Izabel. Wystarczy, że powiedziała jedno zdanie. Tak niewiele trzeba, aby jednym zdaniem zmienić rzeczywistość i zniszczyć drugą stronę. Eliasz nie przeciwstawił się słowami postawy mocnej do Izabel. Jej zdanie zmieniło jego rzeczywistość. Z tak mocnego człowieka zmieniło jego rzeczywistość. Mógł powiedzieć w mocy mojego Boga sprzeciwstawiam się. Ale tego nie zrobił. Jak myślimy, czy Bóg by go nie wysłuchał, gdyby to zrobił? Gdyby stanął twardo za chwilę wcześniej, kpił, żartował sobie z innych proroków i sprowadził ogień z nieba, to nie mógł tego uczynić? Jakaż wielka moc w moich słowach. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi takie słowa. Otwórzmy sobie, możemy dziesiąty rozdział listu do Rzymian. Jeszcze chwilkę. Dziesiąty rozdział. Jakaż siła jest w jedną i w drugą stronę. I to jest dla mnie piękne słowo, 10 rozdział, 9 wiersz. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, jeśli usta użyjesz do pewnych rzeczy, może to zmienić twoją rzeczywistość. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg go wzbudził z martwych, zbawiony będziesz. Co stało się z Łotrem na krzyżu? W sercu uwierzył, a ustami wyznał, postawę właściwą miał, zachował się właściwie względem zła i odpowiedział, przeciwstawił się. I to mu było poczytane za sprawiedliwość. Jego postawa, jego wypowiedziane słowa. Jeśli ustami wyznasz, cóż to takiego powiedzieć? Coś tam do brata czy siostry? Co, powtórzę, a później przeproszę. Jakoś będzie. Jakaż wielka moc. Można ustami dać życie i zadać śmierć. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, zbawiony będziesz. W sercu jest wiara, a to co z serca wychodzi, wychodzi na usta. Ktoś powiedział, że to, co w sercu, to i na usta. I to prawda. Życie chrześcijańskie, życie z Jezusem, to jest życiem takim, to, co w sercu, to i na usta. Amen? To, co w sercu, to i na usta. Usta na te powinny mówić o życiu, o zbawieniu. W pewnym czasie wychodzi Goliat w 1 Samuelowej, znamy tą historię. Wychodzi facet potężny przeciwko Izraelowi. Wysokość około 3 metrów, to jest to prawie 10 feet. Ważył około 300 kilo, może nawet ponad, w zależności od postury. 10 metrów. Wiecie, ja mam skojarzenia wysokościowe, bo mam zwichnięcie zawodowe. Jestem elektrykiem i nasze rurki są 10 metrów. To ja zawsze porównuję do takich rzeczy, jak wysoko, bo tutaj nie wiem, gdzie jest, ale rurka taka, wiem, jaka długa jest, nie? To mówię, 10-stopowe, przepraszam, dobrze, że słuchacie. 10-stopowe. 10-stopowe, a 3 metry. Ważył 600, ponad 600 funtów. No to niesamowity gość. Waga jego zbroi, to tak wynalazłem to dla ciekawostki. 80 kilo ważyła, to jest 176 funtów. Było czego się wystraszyć. Staje przed Izraelem i mówi. Jak zaczął mówić, to wszyscy w strachu. Jeszcze do niczego nie doszło, a już w strachu byli. Wypowiedziane słowa sparaliżowali króla, naród izraelski, wojowników, trzęśli się ze strachu. Wypowiedziane słowa. I to robił wielokrotnie. Jest tam powiedziane w wierszu 11, 17 rozdziału, że jak on to robił, to wszyscy razem z królem na czele, jest powiedziane, upadli na duchu i bali się bardzo. Jeszcze nic się nie działo. Wojsko stało. Z jednej i z drugiej strony. Nie wiadomo, kto by wygrał, gdyby się zdarzyli. Ale wypowiedziane słowa doprowadziły do tego, że upadli na duchu. A wiecie, upaść na duchu to zrezygnować ze wszystkiego. Eliasz upadł na duchu i życzył sobie śmierci, bo nie miał wyjścia. Ale był ktoś, kto się przeciwstawił. Przeciwstawił się temu, co mówił. Głupoty gada. Bo mój Bóg jest większy. Bo we mnie jest większy ten, który jest większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie, było przez brata cytowane. Dawid z taką siłą poszedł. Przeciwstawił się złu. Natychmiast się, chociaż był niepozorny, śmiali się z niego, znamy tą historię, ubrał króla zbroję, to chyba się przewrócił przy niej, bo był mały jakiś tam, wyglądu niezbyt. Mówi, nie, to nie dla mnie. A jak go już zobaczył Saul, to wściekłość wpadł z powodu nie tego, że ma z kim walczyć, ale że Goliat, jak go zobaczył, to chyba załamał się. Zobaczył wojownika naprzeciw. Ale on mu powiedział tam, że wychodzę przeciwko tobie w imieniu Boga Izraela, Najwyższego. Wypowiedział słowo. A później użył czegoś, czego się Goliat nie spodziewał. Jednego kamienia. Bóg przyznaje się do naszej postawy. I Bóg chce, abyśmy mieli właściwą postawę. Jakub powiada w swoim liście, w pierwszym rozdziale, 26 wiersz. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czasami chcemy być na zewnątrz pobożni, tacy duchowi, wierzący, ale język nasz, mowa nasza nie wskazuje na to, co jest wewnątrz, w sercu. I to wszystko później jest nieużyteczne, dlatego że na zewnątrz to, co wychodzi, pokazuje to, co jest wewnątrz. Jeżeli nie będziemy powściągać języka, jak opowiada, to nasza pobożność będzie bezużyteczna. Jeżeli nie panujemy nad tym, co mówimy, jeżeli nie kontrolujemy tego, co mówimy, jest powiedziane tam, jak opowiada, oszukujemy serce swoje. Oszukujemy sami siebie. A można zmienić rzeczywistość. Jeśli Łot w takich okolicznościach, dla mnie to jest, że tak powiem, mistrzostwo świata, jak to mówią żartobliwie, w formie i czasu nawrócenia, to jest niesamowite. Kim jest Bóg, w jakich momentach i w jakim czasie jest w stanie zbawić i przebaczyć, czego człowiek nie jest w stanie. Ale musi być wiara wewnątrz i na ustach wyznanie. I to zmienia naszą rzeczywistość. Niech nasza mowa i nasze usta będą życiem i błogosławieństwem. Powstańmy. Boże nasz i Ojcze, my dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który nas prowadzi. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty umarłeś na krzyżu, ale pozostawiłeś nam Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że ten Duch może być w nas. I to, czym nas ubłogosławiasz, może opływać aż z nas. Nasze kubki mogą być opływające. I chcemy i prosimy Cię o Twoje działanie w naszym życiu, w naszych sercach, aby to, co wypływa z nas, aby to, co wypływa na nas przez nasze usta, aby nasza mowa była błogosławieństwem i mową dającą życie. Byśmy mogli zmieniać mową naszą rzeczywistość, nie tylko naszą, ale i innych. Ale abyśmy mogli panować nad, gdyż to powiedziałeś do nas, abyśmy powściągali język swój, a więc panowali nad tym, co mówimy. Ale potrzebujemy Twojego Ducha Świętego, abyśmy mogli panować nad tym, co mówimy, aby to dawało życie i zmieniało rzeczywistość na życie. Aby ludzie, którzy poznają nas, nie tylko widzieli, ale słyszeli to, co wypowiadali mężowie Boży, to, co wypowiadał Dawid. I miał zwycięstwo, wypowiadając to, co miał w sercu. I dziękujemy Ci za to, że mamy Ciebie w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to, że mamy Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na przyjście Twoje, który Duch Święty nas przekonuje o prawdzie, o grzechu, pokazuje nam to. I dzięki Twojemu Duchowi Świętemu możemy i za Tobą i kroczyć. Nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia. I być Ci wdzięcznymi za Twoją obecność, która jest w nas, ale i również i wypływa z nas przez nasze usta. Niech ludzie patrząc na nas, słuchając nas, chwalili Ciebie jako Boga Ojca i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Nasze nabożeństwo zakończone. Niech Was wszystkich Bóg prowadzi i błogosławi. Amen.